Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Дваццаць гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. За дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Шточацвер у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Історія 10. Банкевічы. Генадзь Банкевіч, кіраўнік Кальварыйскай рады БНФ, незаменны ўдзельнік усіх соймаў фронту, ставіўся да працы на карысць незалежнасці Беларусі, як да з'явы штодзённай, абавязковай і ад таго не менш урачыстай, гаворыць сябар КГП БНФ Уладзімір Раманцоў. Людзі, якія прысутнічалі на мітынгах, яны памятаюць гэта чалавека, многія, не гаворачы ўжо пра сябраў палітычных арганізацый. Калі ўдзельнічалі ў мітынгах фронту, то заўсёды на гэтых мітынгах адбываўся запіс у фронт. Кіраваў гэтым запісам Геннадзій Уладзімірович, пазнаёміўся, памятаю, на паседжанні Фрунзенскай рады, кіраўніком якой ён быў тады. Вялікі раён, вялікая колькасць была людзей, сябраў фронту і прыхільнікаў, і вот ён кіраваў. Генадзь Банкевіч былы вайсковы інжынер, падпалкоўнік, які мог мець спакойнае жыццё вайсковага пенсіянера, але амаль два дзясяткі гадоў рупліва і мэтанакіравана працаваў над тым, што вызначала вялікую частку палітычнага жыцця таго часу. Мастак Міхала Німпадыстаў, чый бацька вучыўся з Банкевічам у адной клясе і на ўсё жыццё застаўся яму сябрам, мае пра Геннадзя Уладзімировича надзвычай светлыя ўспаміны. Ён аднойчы ішоў, мінаючы верхні горад, і там была акцыя ў абароны верхняга горада. Гэту акцыю ладзіла Талака, і адтуль вярнуўся ўжо абсалютна закрэсленай жыццёвай пазіцыяй, закрэсленай грамадзянскай пазіцыяй, і гэта быў для яго проста такі вось вельмі важны стартавы момант. Бо пасля гэтага ён вельмі хутка перайшоў на беларускую мову, што было для яго натуральна, бо думаю, што ў сям'і гаварылі па-беларуску. Ён уключыўся ў палітыку вельмі актыўна, і ў палітыцы ён заставаўся вось такім жа самым, як і ў штодзённым жыцці. Ён такі жаўнер, які выконвае працу, таму што трэба выконваць, якую часцяком іншыя не хочуць рабіць. Ён браўся, ён выконваў, ён быў вельмі адказны чалавек. У яго сям'і выгадаваліся дзве дачкі, такія ж адданыя беларускі, як і бацька. Але абедзве не жывуць у Беларусі. Малодшая Аліна цяпер апынулася ў Аўстраліі, у Мельбурне. Як так атрымалася, што вы абедзве з'ехалі з Беларусі? Гэта таксама вельмі складанае пытанне. Калі я з'язджала, мне было 19 гадоў, я ехала вучыцца. Таму што на Беларусі, на жаль, у гэты момент у мяне не было іншага такога добрага шанца. Гэта таксама таму, што мой бацька быў у апазіцыі. Гэта таксама якбы уплывала не вельмі добра. І таму бацькі вырашылі, што гэта будзе проста лепш, калі я паеду, калі я буду вучыцца. Я закончыла з чырвоным дыпломам універсітэт у Празе. Потым, калі я ўжо была доўга за мяжой, ўжо проста я сфарміравалася як чалавек там. Гэта зноў вельмі цяжкае пытанне, хачу напісаць проста вялікую кнігу. А старэйшая Галіна з'ехала 12 гадоў таму, жыве ў Нью-Йорку. У маім выпадку мой муж атрымаў магчымасць паехаць у Амерыку. Пра такую сталую эміграцыю неяк так не думалі. Але калі ёсць шанец паехаць у Амерыку, як яго можна не скарыстаць? Ён жыў у Амерыцы, я жыла ў Беларусі больш за два гады. Мы былі разлучаныя. Ну, а потым уже я прыехала да яго. Галіна кажа, што пасля 94 году бацькі заўсёды гаварылі, што будзе яшчэ горш. А ім тады не верылася. Але жыццёвы досвед Геннадзя Банкевіча, які нарадзіўся ў заходняй Беларусі яшчэ ў 1930 годзе, напэўна ж, сведчыў пра іншае. Міхал Анімпадыстаў. Ён заўсёды ганарыўся сваім заходнебеларускім паходжаннем. Нават у тыя часы, калі служыў недзе ў Расіі ці ў Нямеччыне, бо ён быў вайскоўцам і яго пакідала, ён заўсёды падкрэсліваў гэту сваю заходнебеларускасць як каштоўнасць. Ён неяк расказваў мне, што калі ён пераехаў з Беларусі туды вучыцца, а вучэнне была ў Ленінградзе, то з яго смяяліся і казалі: «Ну-ка, Геннадзь, скажы слова, трапка». Ён казаў, расійцы смяяліся. Яго заўсёды было пачуццё годнасці ўласнай, а тады гэта яшчэ сфармавалася нацыянальная годнасць. І колькі я яго памятаю, ўсё дзяцінства і пазней, ён заўсёды лічыўся беларусам. У Штатах у Банкевіча нарадзіліся два ўнукі. Паўлінцы цяпер 8, а Данілцы 5 гадоў. Галіна, што вашым дзецям дае перабыванне? пытанне ў Амерыцы, ў Штатах, чаго яны ў Беларусі не атрымаюць. Калі мы з дзецьмі недзе ходзім у бібліятэцы, у парку, музеі і размаўляем па-беларуску, то многія людзі проста пытаюцца, на якой мове вы размаўляеце, так прыгожа гучыць і пачынаюць распытваць, а дзе ваша краіна, дзе Беларусь, якая ў яе мова і якое надвор'е і гэтак далей, як сказаць прывітанне. Я, напрыклад, ведаю, што ў Беларусі часам дзеці і дарослыя сустракаюцца з негатыўнай рэакцыяй. Тут гэтага як бы няма, і яны не адчуваюць сябе белай варонай. Тут многія людзі, хто прыязджае з іншых краін, расцяць сваіх дзяцей на замежнай для амерыканцаў мове, на двух замежных мовах, калі бацькі з розных краін. І гэта абсалютна нармальна. Прывітанне. Прывітанне, Паўліна. Табе падабаецца жыць у той краіне, у якой ты жывеш? Так, добрая у нас школа, яшчэ у нас добрая пляцоўка каля хаты. І у нас яшчэ добры парк, калі пяройдзеш дарогу. Ты можаш бачыш вельмі добры парк з возерам. Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі. Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы. А сёмай. Энергія свабоды на цэлы дзень. На хвалях радыё «Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вызначальнай рысай у характары Геннадзя Банкевіча усе мае суразмоўцы называюць ягонае стаўленне да працы і надзвычайную майстравітасць. Гэтыя якасці Банкевіч перанёс і ў палітычнае жыццё. Міхал Анімпадыстаў. Стаўленне да працы такое культавае проста, і вось гэта добра зробленая праца. Я думаю, што гэта такая беларуская нацыянальная каштоўнасць, якая магла б мець месца больш аргументаванае, чым усё так бы талерантнасць, якую, дарэчы, у яго, мне здаецца, і не было. А так то ён бараніў сваё, ён не быў такі псіядны. Ён быў стрыманы чалавек, гэта быў цвік. Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ. Не баяўся ніколі на вуліцы спыніць маладога чалавека сказаць: ты чаму по-беларуску не гаворыш? Ты ж беларус. Што хвілінна, што секундна чалавек вёў такую працу, в прынцыпе, да апошніх дзён, пакуль уже хвароба настолькі яго, як кажуць, не падкасіла, калі просто уже фізічны чалавек нічога не гаворыш. Калі ў шпіталі быў, прыйшоў са шпіталя, расказвае, я вёў гутарку з афіцэрамі, я вёў гутарку з салдатам, тлумачыў ім, кажа. Ну, распавядаў такія от выпадкі, допустим, як класіфікацыю войск, просто звычайных беларусаў, з вёскі, які паміж сабой па-беларуску размаўлялі, як палітаддзел выклікаў і там душылі іх. А если завтра приказ і прыйдзецца выполняць, так вы можаце не зразумець, гэтыя салдаты яму раскрываліся, бо і ўзрост, і падыход ён ведаў як, і бачылі, што чалавек шчыры. Можа, другому не расказалі б нікому, яму расказвалі. Галіна Банкевіч. Вельмі часта маці злавалася. Казала, што ты вось зноў бяжыш і бяжыш, вось дома трэба тое парамантаваць, сё. Ён казаў, гэта пачакай, вось гэта важна. Зараз мне прыгадваецца проста як казка. І мы ўсе радаваліся, мы ніколі актыўна не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці бацькі ў ягонай партыі, але мы заўсёды падтрымлівалі і падзялялі ягоныя погляды. Ён вельмі змагаўся за беларускія класы школы. Я памятаю, моя малодшая сестра акурат вучылася ў школе. Гэта была рэдкая школа, дзе дзеці маглі да 8 класы давучыцца. Потым усё ж такі ў 9 класу не ўдалося гэты клас пратрымаць. Аліна Банкевіч правучылася па-беларуску ўсяго 8 школьных гадоў, якія каштавалі бацькам штодзённага змагання. Не ўсе настаўнікі хацелі вучыць на беларускай мове. Для іх гэта было цяжка, і не было добрай падрыхтоўкі. Напэўна, не было падручнікаў. Не было яшчэ базы падрыхтаванай у гэты час. Не было шмат дзяцей, які хацелі вучыцца на беларускай мове. Мне здаецца, гэта быў першы беларускамоўны клас, напэўна, у нашым раёне, калі я толькі пайшла ў школу. Для мяне гэта быў як цуд. Гэта сапраўды такі пах свабоды. Я не ведаю, гэта маленькая дзяўчынка можа ўспрымаць, але гэта было вельмі прыемна, вельмі цікава. Я бачыла вельмі часта, што гэта вельмі падабалася маім бацькам. Што мой бацька ведаў, што гэта вельмі добра, і таму я таксама гэта ўспрымала, што вельмі добра, цікава. Яе 8-гадовая пляменніца Паліна атрымлівае адукацыю ў амерыканскай школе. Я гаю дзічару elementary school, і там розныя дзеткі, усе дзеткі, гэта такія благія. У нас ёсць карткі, напрыклад, калі гэта зялёная картка, значыць, што ты добры. Жоўтая картка, значыць, Это что треба спиниться и подумать, что ты зробил. В школе вы что учите, какие вершики? Я некоторые ведаю. Ну, расскажи. О край родный. Написал я Кукола. О край родный, край приложий, милый кут моих дедов. Что милей в свете Божьем, это хлеба из дорогов. Галина, а чем вам подобается американская эдукация? Махчимости больше, и в том же сенсе навучания, особливо вот при поступлении в колледж, больше выбор, лепшая эдукация, высшая. В сравнении с тем, как у Беларуси тяжко отримать эту эдукацию, я зараз веду, что многие платят, и платят вельми немалые гроши. На бесплатно поступить практически немахчимо, то у Америцы наоборот, когда ты поступил в вельми-вельми дорогий колледж, и твои батьки не могут это оплатить, то великую частку от этой суммы будет оплачивать держава. А ты в Беларуси была когда-нибудь? Нет, только когда мне было 2, я была вельми маленькая, поэтому ничего не памятаю. Галина приехала в Беларусь перед смертью батьки, который помер в 2006 году. Владимир Романцов. И это даже здарилось с тем, что он выполнил задание от громадской нашей организации политической. И он просто простудился вельми мощно, когда ездил в один из регионов Беларуси. После этого тяжко захворел, после уже долго это все хворобу протягивалось, с переменным потом ловил, чем лучше, то горше. Когда выборы были, сдается, в 2001 году, он уже был хворый. Его болело сердце, но тем не менее он вот выходил на сбор подписов. За Зернона Поздняка садился на зедлик, и докота была такая, и он, тем не менее, сбирал, потому что разумел важность и необходимость вот этой справы. Галина Банкевич. Спочатку мы весь час думали, что мы вернемся. Щиро кажучи, с развитием подей зусим не хочется вертаться покуда-то. Это просто страшно, щиро кажучи. Вот, когда почитаешь новины, и поглядишь видео, и фотосдымки того, что бывает, это просто страшно, это ненормально. На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети незалежности». Вела передачу Александра Денько. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Никита Ліхавіт осуджены за удзел у плошчы абвясціў галадоўку пратэста. Пра гэта ён паведаміў сваёй маці падчас спаткання ў ізалятары на Валадарскага. Беларусь не будзе публікаваць спісы еўрапейскіх і амерыканскіх чыноўнікаў, якім забараніла ўезд на сваю тэрыторыю. Польская дэлегацыя мяркуе дабірацца да Катыні ў абыход Беларусі. Конституционный суд Беларуси начал разгляд законности польского закону о